เอาละฮะตอนนี้คุณเอสรออยู่ในสายครับเรื่องที่บอกว่าผิดฮงจุ้ยสวัสดีครับคุณเอส ครับสวัสดีครับพี่ป๋องคร ับ ฮะเอสตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมโทรจากบางแคครับ จากบางแคนะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครอ ยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวด้วยอยู่ที่เดี๋ยวก่อนอยู่ที่งานแล้วน้องยังทำงานไม่เลิกหรอ ก็ผมพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับต ้อง ท ำ งานเข้าเว ร ครับพี ่อ้าวลุยนะฮะไงก็เข้มแข็งครับแต่ว่าตอนนี้แวะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังหน่อยที่บอกว่าผิดฮงจุ้ยย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งแถวฝั่งทนนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าเป็นการผิดฮงจุ้ยครับ ครับคือขอเกริ่นนิดนึงนะครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัด บ้าน ผมอยู่ร้อยเอ็ดแต่ทีนี้ผมพอจบม.6ปั๊บผมก็ทำงานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยก็ไปบวชแล้วก็เป็นทหารเกณฑ์แล้วก็พอดีผมก็เอ๊ะทำยังไงเราจะมีงานทำแล้วก็ไปสอบพอดีสอบติดตำรวจทีนี้พอเรียนไป1ปีจบปั๊บวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการลงกองร้อยกันพอลงกองร้อยก็คือต้องเหมือนว่าทำให้ขลังแล้วก็ให้มีความทรงจำครับเขาก็จะจั่วก็จะอัดให้เราจนเหนื่อยก็จะซ่อมให้เราเหนื่อยมากนะครับทีนี้พอเสร็จปั๊บก็แยกย้ายกันกลับบ้านทีนี้ผมก็ไปที่บ้านอาปกตินี่บ้านคุณอาเนี่ยเขาเป็นอาเคยผมเป็นคนจีนใช่ไหมครับอาผู้หญิงผมก็แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงทีนี้บ้านหลังนี้ผมเคยมาอยู่ตอนที่ผมเป็นทหารเกณฑ์นะครับคือมานอนแค่สองสามวันก็ไม่มีอะไรทีนี้วันนั้นเนี่ยผมเหนื่อยมากเหนื่อยบอกว่าผมพอมาถึงปั๊บญาติเขาก็เหมือนกับมาฉลองมาเรียนจบแล้วนะอะไรฝึกจบแล้วก็มากินข้าวกันอยู่ข้างล่างประมาณสัก6โมงเกือบ1ทุ่มอะครับผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่อาบน้ำละผมเหนื่อยมากเลยทีนี้ชั้นล่างเขาก็จะกินกันเสียงดังนิดหน่อยผมอาก็บอกว่าเอาแค่อย่างนั้นอะชั้นล่างถ้านอนเนี่ยนอนชั้นล่างเนี่ยมันจะเสียงดังอาจจะนอนไม่หลับเพลียก็เห็นใจอาเคยก็บอกว่าอาเอ็กก็ไปนอนข้างบนนะแกก็พูดภาษาจีนนะเนาะนอนข้างบนนะแต่ว่ามันอาจจะมีหนูมีปวกหน่อยนะเพราะว่าเป็นบ้านไม ้ บ้านนี้ผมลืมบอกไปว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นที่ของผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ของวัดของที่ชุมชนหรือเปล่าซึ่งจะมีการเซ้งแล้วก็เช่าเป็นระยะไปเหมือนเป็นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็มันผุพังแล้วก็นานแล้วทางเข้าไปจะเป็นซอยแคบๆรถจะเข้าไม่ได้เลยยกเว้นมอไซค์แล้วก็รถเก๋งเล็กๆไปแต่เดี๋ยวก็จะมีที่จอดอีกที่หนึ่งแล้วทีนี้ผมก็ขึ้นไปชั้นสองปกติผมจะนอนห้องพระชั้นล่างนี่ก็จะเป็นไม้กว้างๆเขาก็จะกินกันผมก็เดินขึ้นไปชั้นสองมีสองชั้นนะครับขึ้นไปปุ๊บห้องแรกนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของเก็บเสื้อผ้านะครับพอขึ้นบันไดปั๊บห้องแรกห้องที่สองเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเป็นห้องพระนะครับพระเต็มไปหมดเลยคือปกติผมจะนอนห้องพระมาสองสามครั้งผมจะนอนห้องพระแต่ทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้อาบน้ำมันเหนียวเนินอ่ะแล้วก็ไม่มีที่นอนนุ่มๆอ่ะก็เลยไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนมีเตียงกว้างประมาณสัก6ฟุตนะครับผมก็ล้มตัวลงนอนนอนสักพักหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเสียงเหมือนอะไรแหลมๆเหมือนปลายเล็บอะไรหลายๆอย่างมาเกาคือข้างผนัง อ ะซึ่งผมก็นอนอยู่นะครับผมมีความรู้สึกน่าจะเป็นเสียงหนูนะอาก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นหนูนะหนูเยอะมากอะโอเคหนูเยอะทีนี้ผมก็หลับไปสักพักหนึ่งผมนอนคว่ำหน้านะครับผมหลับเสียมากสักพักเหมือนมือหนึ่งมาดึงกระชากขาของผมอะจะปลุกแรงๆปึ๊ บ ผมเอ๊ะตกใจด้วยความที่ว่าผมตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเพียอย่างนี้มาก่อนเลยผมก็ไม่สนใจผมก็เอ๊ะผมฝันไปหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นตะคิวเพราะว่าผมวิ่งมาอย่างหนักใช่ป่ะผมก็สะดุ้งแล้วก็นอนคว่ำหน้าแล้วก็ผมก็ยืดตัวหันมามองก็เอ๊ะก็ไม่มีอะไรนะเราฝันไปหรือเปล่าถึงแบบตื่นๆก็นอนต่อสักพักมันก็เหมือนมีมือมาหยิก หยิกที่น่องผมอ่ะหยิกอย่างแรงปุ๊บเอ๊ะผมรู้สึกเจ็บตึงหนักจริงๆผมก็หันมามองอีกเอ้าเฮ้ยผมเริ่มเอะใจเอ๊ะมันแปลกๆแต่เนี่ย เออ หรือว่าพี่สาวซึ่งเป็นลูกอาผมมันชอบแกล้งผมอะเนาะว่าแกล้งกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอย่ามาแกล้งนะโมโหแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยผมไม่สนใจผมนอนต่ อ ผมเครียดมากเลยแล้วสักพักจากเสียงที่แบบว่าคุดคูดข้างฝาเนี้ย ครับเสียง เล็บเก่าข้างฝา เสียงเหมือนเอาเล็บ ใช่มัน ครูดครูดข้างฝา ครูดใช่ครับทีนี้มันไม่ใช่ละมันจะเป็นเสียงเหมือนเคาะปักข้างฝาผมเอ๊ะมันเสียงอะไรผมก็งนหงิดผมจะนอนผมง่วงอะไรออกมาเนี่ยคือช่วงอารมณ์นั้นเนี่ยผมไม่ไหวแล้วผมจะนอนอย่างเดียวผมไม่สนใจละผมก็เอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเสียงปลวกเสียงปลวกมันแทะไม้เนาะผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ผมกำลังจะนอนปุ๊บเอ๊ะผมรู้สึกอ้าวหนูมันไม่ใช่อย่างนี้นะปกติหนูมันจะไม่อย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นต้นไม ้ แต่ถ้าต้นไม้เนี่ยข้างๆบ้านมันไม่มีต้นไม้นี ่ ผมก็นอนต่อ ครับ นานเท่าไหร่ไม่รู้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีมือมาหยิกที่น่องผมอ่ะแล้วก็กระชากอย่างแรงเลยครั้งที่สามนะผมก็โมโหแล้ว ครับ โมโหแล้วต้องเป็นพี่สาวอ่ะลูกอาแน่นอนมาแกล้งผมก็พลิกตัวไปปึ๊บผมเจอพี่ปองครับผมเจอผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งคือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับอยู่ปลายเตียง เป็นผู้หญิงแก่ แล้วก็ใช่ครับปลายเตียงแล้วก็คือผมมันนานหลายปีแล้วผมจำคล้ายๆเขาจะแบบลวดผ ม ผมจะแฟนๆด้วยผมงอกนะครับลวดผมแบบไม่ตึงอะนะผมหลวมหน่อยแล้วก็ใส่ชุดเหมือนมะห้อมเหมือนกระดุมที่เป็นผ้ า ไม่ใช่เป็นกระดุมกลัดนะเป็นกระดุมกลัดที่เป็นเม็ดกระดุมเป็นผ้าเหมือนกระดุมคนจีนนะเนาะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสื้อแขนยาวประมาณข้อศอกแล้วก็เป็นผ้าถุงแต่สีนี่ผมจำได้ว่าน่าจะเป็นสีไม่สีดำก็สีน้ำเงินเข้มเลยน้ำเงินเข้มมาเนาะผมก็เอ๊ะผมก็มองสักตื่นหลับตื่นเฮ้ยเราฝันไปนะผมว่าเราฝันไปแน่นอนนะซึ่งด้วยความที่ว่าอารมณ์ที่เราง่วงจัดอ่ะเราก็ไม่สนใจอะไรแหละฝันแน่นอนผมก็นอนคว่ำต่อผมจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนก็มีก็มาหยิกผมอีกอย่างแรงเลยผมจนผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บจริงๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเจ็บจริงๆนะก็หยิกแล้วบิดอะพี ่ ไม่หยิกทำลายหยิกเนื้อแล้วก็บิดจนผมสะดุ้งปุ๊บผมก็หันกลับมามองที่ปลายเท้าเขาก็ยังอยู่เหมือนที่เดิมอ่ะ เนาะ ครับ อยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับไปไหนยังไงก็อยู่ตรงนั้นแหละ ครับสายตาเขาผมจำได้ว่าเฉื่อยชาแล้วก็เหมือนไร้ความรู้สึกแต่มองไม่ได้มองสบตาผมเลยมองข้ามหัวผมไปอ่ะฝั่งหน้าต่างผมนี่จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ฝั่งผมหันไปทางที่ใต้ครับ ครับ แล้วก็เอ๊ะผมว่าไม่ใช่ละไม่แน่ใจละผมว่าผมต้องเจอแน ่ครับ แต่ไอ้ด้วยความที่ว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยเต็มที่แล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ผมไม่ไหวแล้วผมไม่สนใจแล้วผมโมโหแล้วผมก็นอนจนผมก็หลับไปเผลอหลับไปอยู่ด้วยความว่าเหนื่อยมาก ครับ แล้วเขาก็เหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้ครั้งที่4ที่5ผมจำได้เลยว่าพอหยิกแล้วปิดปั๊บแล้วจำขาผมกระตุกเหมือนกระตุกลงเตียงอ่ะเหมือนผมลูดออกจากลงปลายเท้านี่จนปลายเท้านี่ปลายเท้าโผล่ที่ปลายเตียงอ่ะแรงขนาดนั้น อ ่ะผมก็เลยลุกปุ๊บคือผมว่าผมไม่อยู่แล้วตอนนั้นผมไม่อยู่แล้วผมเลยกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งผ่าเหมือนเกียดเขาออกไปทางประตูแล้วก็วิ่งลงข้างล่างไปเลยอ่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างจนถึงในตรงข้างล่างก็อ อาผมก็บอกว่าอาเขยบอกอาเอสเป็นอะไร อ ่ะหรือเป็นอะไรบอกอ๋อพอดีผมก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมบอกอ๋อพอดีผมอยากเข้าห้องน้ำผมง่วงผมหิวผมขอนอนข้างล่างนะ เอสพี่ถามหน่อยสิอารมณ์นั้นทำไมถึงเลือกจะไม่บอกแล้วก็เบี่ยงบ่ายว่าไปเข้าห้องน้ำ ผมกลัว กลัวคือกลัวอะไรตอนณถามพี่นั้นคือกลัว กูผมไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่า ไม่อยากพูดถึง ผมไม่อยากพูดถึงเพราะว่าผมกลัว ครับ เพราะถ้าผมพูดไปผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับผมตอนนั้นตอนนั้นแล้วผมต้องการที่จะพักผ่อนเต็มที่ผมเบียร ์ ถ้าผมพูดถึงไปเขาอาจจะลงมาเล่นงานผมอะไรหรือเปล่าผมก็คิดอย่างนั้นนะพี่ครับผมก็เลยลงมาปุ๊บอ้าวงั้นก็นอนข้างล่างกันเลยเนี่ยพอตอนเช้าโอเคถึงตอนเช้าปั๊บก็แล้วเขาก็ถามเนาะผมก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเสร็จเช้าประมาณ 6-7 โมงอ่ะ ครับ เขาเขยผมก็ถามว่าหรือเป็นอะไรเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เล่าความจริงให้ฟังหมดเลยหรือลืมไหว้พระหรือเปล่าใช่ครับผมลืมไหว้พระเพราะว่าผมเหนื่อยผมเพลียไงปกติผมก็จะนอนห้องพระนะครับนอนห้องพาแล้วก็ไหว้พาแล้วก็นอนสวดมนต์นอนทีนี้งั้นก็ไปไหว้ซะสิแกก็บอกไปไหว้ซะจะได้จะได้เป็นสิริมงคลจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนเราเรามาอีกอย่างเงี้ยผมก็เดินไปแต่ผมก็ยังเสียขนลุกผมก็ขึ้นไปปึ๊บผมก็ยังกลัวนะจังหวะนั้นเช้าอ ่ ะขึ้นไปฟ้าเปิดห้องพาปึ๊บผมก็กำลังจะต้มก ราบ สายตาผมเหลือไปเห็นภาพ ภาพอะไร ภาพสองสามภาพแต่ไปเห็นอีกภาพหนึ่งเขาบอกอุ้ยผู้หญิงแก่ๆคนนั้นนี ่คืออ ยู่บนภาพเป็นสี ค นนิ่งอ ่ ะผมก็ตรงผมรีบลงมาเลย โอ ้ยตอนนี้ผมมีเดี๋ยวผมยังจำได้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่เอาเลยผมเลยรีบลงมาเนี่ยที่ผมเจอเมื่อคืนเนี้ยคนนี้เลยเขาก็บอกอ๋อ คือ เขารู้นะเขาเหมือนกับว่าเป็นเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของอาเขาอะที่มาจากเมืองจีนนะครับผม ครับเป็นบรรพบุรุษ ใช่ครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปกติคนเขาก็ไม่ค่อยนอนกันข้างบนน่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านหลังเนี้ย ครับ มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยมีสัญญาอะไรก็อย่างของชุมชนนะแต่การแก้ไขบ้านเนี้ยแต่ห่วงจุ้ยมันก็คือว่าหัวนอนน่ะหัวที่นอนที่เราหันไปมันไปชนกับมันหันไปทางศาสนาพิธีเขาเรียกอะไรนะ ที่ตะวันตก จะบอกได้ไหมครับ หันไปทางที่ตะวันตกหันไปทางเมน หันไ ปสุเหร่าอ๋อเหรอ ครับเขาบอกซึ่งว่า คือหันไปทาง แรงมาก หันไปทางที่คนตาย ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยสุเหร่านี่แรงมาก เหรอฮะ ครับเป็นแรงซึ่งแบบว่าแรงมากใครๆก็แบบว่าเจออย่างเงี้ยครับ ครับ หันไปทางทิศใต้ครับทิศใต้เฉียงตะวันตกเนี่ยครับทิศใต้เฉียงตะวันตกเราก็เล่าให้ฟังว่าเขาอาจจะมาเตือนเรานะเขาอาจจะมาเตือนเรามาอะไรนะอะไรเนี่ย เขาคำว่าเขามาเตือนและเขาเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงคุณป้าคุณยายคนนั้นมาเตือนหมายถึงบรรพบุรุษที่เสียไปนี่แหละแล้วบรรพบุรุษเสียไปเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้แหละแต่เหมือนมาเตือนเราว่าเราอาจจะนอนผิดที่ผิดทางผิดทิศไม่รู ้ใช ่เหรอ ใช ่พี่พงษ์ถามหน่อยสิฮะตอนนั้นเราต้องนอนที่นี่เป็นจำนวนเวลาทั้งหมดกี่วันกี่คืนครับ ผมนอนแค่วันเดียวผมก็ วันเดียว ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมก็ขอไปนอนบ้านนาที่นนทบุรีเลยครับ สบายใจกว่า ผมก็ไม ่ ตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่มานอนที่นี่เลย ซึ่งถ้าสมมติว่ากลับมานอนเราอาจจะไม่นอนที่เดิมนอนข้างล่างอาจจะไม่เจอก็ได ้ หรือว่าถ้าเรากลับไปนอนห้องพระอาจจะไม่เห็นก็ได้ถูกไหม แต่ผมไม่กล้าขึ้นข้างบนอีกเลยอ๋อ เหรอฮะ เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจริงนะฮะมันเหมือนจริงแต่ด้วยความที่ว่าผมเข้าใจว่าตอนนั้น อ ่ะผมเหนื่อยผมเพลียมากที่สุดตั้งแต่ที่เกิดมาแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมก็เคยเจอนะเรื่องอย่างนี้ครับแต่ว่านี่มันความรู้สึกเอาถึงเราเจ็บอ่ะ รู้สึก เจ็บมาก ตอนเขาดึงตอนเขาหยิกเรารู้สึกเลย หยิกหยิกแล้วบิดอะครับพอหยิกปุ๊บบิดอะ ก็แปลกเนาะนะครับ ต อนนั้นถามไหมครับว่าบรรพบุรุษท่านเนี้ยที่เป็นคุณป้าเป็นคุณยายเป็นคุณย่าท่านเสียมานานหรือยังครับ ท่านน่าจะเสียท่านเป็นยุคแรกๆที่มาเมืองไทยครับแล้วก็ท่านก็เสียนานแล้วล่ะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีเอาผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นผงกระดูกหรือว่าอะไรอัฐิหรือเปล่าแล้วก็เอารูปท่านมาปักธูปข้างหิ้งพระนะคร ับ เป็นห้องเดียวกันแหละแต่ว่าข้างหิ้งพระจะต่ำกว่าจะติดปืนเงี้ยแต่ว่าภาพนั้นนะถ้าได้เห็นแล้วผมมีความรู้สึกว่าก ลัว มันเหมือนในหนังอ่ะแต่ เหมือนในหนังน่ากลัวเพราะว่ารูปสมัยก่อนเนี่ยจะถ่ายด้วยขาวดำแล้วก็ลักษณะการถ่ายจะมองตรงเวลาที่เรามองจ้องเหมือนกับเขาจ้องเราจ้องเขาจ้องเราเดินไปไหนเขาก็มองเดินมองตามเรา ใช่ครับ เข้าใจได้เลยฮะนะครับคราวนี้คนอื่นเจอไหมครับหมายถึงว่าคนอื่นที่มานอนเนี่ยเคยมีคนไหนที่เจอแบบเอ็ดบ้างไหม มีครับมี ครับ เป็นหลานเป็นหลานหลานอาคร ับ ก็เจอครับอาผู้หญิงของผมครับก็เจอเขาก็ไม่มาเหมือนกัน ครับคือเจอแบบเดียวกันไหม ก็น่าจะเจอแบบเดียวกันครับที่ห้องนั้นเลยเตียงนั้นเลยตรงนั้นเลยก็เรียกว่าเหมือนกับว่าห่วงจุ้ยมันไม่ได้ครับแต่แก้ไขไม่ได ้แต่มาแก้ไขไม่ได้คือจะมาเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ ไม่ได้ครับเหมือนเขาติดสัญญาในการเซ็งการเช่ากันอยู ่ฮะก็ต้องไปหาที่อื่นนอนว่างั้นเถอะคือถ้ามานอนแบบนี้หันหัวไปทางนี้รับรองว่าโดนทุกคนแน่นอน ครับ อ๋ อมีลืมเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งอ่ะพี่ตอนนั้นผมซึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับซึ่งมันมีเหตุบ้านการเมืองที่มันวุ่นวายแล้วผมต้องแบบมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผมบอกผมอยากมีพระมาห้อยคอนะซึ่งผมก็ลืมเหตุการณ์นั้นไปแล้วนะพี่ด้วยความที่เราอยากได้อะเรื่องนี้เขาบอกอ่ะขึ้นไปเอาสิ ครับ เขาบอกก็ขึ้นไปเอานะผู้หญิงก็ขึ้นไปเป็นเพื่อนก ็ ไปดูอ้าวอยากได้องค์ไหนก็เลือกเอานะพระซึ่งเป็นห้องเดียวกันที่ผมนอนอยู ่ ผมก็เลือกเอาปุ๊บปุ๊บสักครั้งหนึ่งเสียงกลางวันนะพี่เสียงเหมือนนั่นเลยเสียงเหมือนตายเลยมาพูดตอนที่ผมมาเจอคือคือ แค่นั้นแหละพี่ผมนึกขึ้นได้เอ้าเราเจอนี่ว ะ ผมก็รีบลงมา ลงดีกว่า ผมลงดีกว่า เอาถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่คือการทั้งหมดในเอ็ดนะนะครับเรื่องของผิดหงจุ้ยนะอ้าวลุยงานต่อครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ